حضرات سورہ قاف سننے جا رہے ہیں، 50 نمبر کی یہ سورت مکی ہے، اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ پہلی آیت کی ابتدا میں موجود حرف مقطع قاف، اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، اسے سورت الباسقات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمان نزول تمام کے نزدیک مکی دور ہے۔ ابن عباس اور قتادہ سے مروی ہے ایک روایت کے مطابق صرف ایک آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، یہ مدنی۔ حافظ ابن کثیر اور امام شوکانی کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ مفصل سورتوں کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے۔ مالکیہ کے نزدیک ان کی ابتدا سورت الحجرات سے ہوتی ہے، جس کی تفصیل ابھی گزری۔ سورہ قاف سے لے کر سورہ الناس تک قرآن کریم کی سورتوں کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ سورہ قاف سے النازیات تک کی سورتوں کو طوال مفصل، سورہ عبس سے لے کر سورہ اللیل تک کو وسط مفصل، اور سورہ والضحا سے الناس تک قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ فجر کی نماز میں طوال مفصل سے، ظہر اور عشاء میں وسط مفصل سے، اور مغرب میں قصار مفصل سے پڑھنا مستحب ہے۔ امام احمد، مسلم اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو واقد لیسی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں کیا پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا قاف اور اقتربت۔ اور امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ نے ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان سے روایت کی ہے کہ میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ اسے پڑھ کر خطبہ دیتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن جب لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے تھے تو اسے منبر پر پڑھتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف، عید اور جمعہ جیسے مجموعوں میں پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں انسان کی پیدائش، بعض بعد الموت، قیامت، حساب و کتاب، جنت و جہنم، ثواب و عقاب اور ترغیب و ترہیب کا ذکر آیا، جنہیں سننے سے آدمی کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف قسم قرآن مجید کی، بل عجبوا ان جاءهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، بلکہ یہ تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا۔ کافروں نے کہا یہ عجیب بات ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہ کیا جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے تو پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ہم جانتے ہیں کہ زمین ان سے کیا کچھ کم کرتی ہے اور ہمارے ہاں ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھٹلا دیا، چنانچہ یہ الجھن میں ہیں۔ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے اس کو بنایا ہے اور آراستہ کیا ہے اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور اس میں سے ہر طرح کی پر بہار چیزیں اگا دی۔ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ان چیزوں میں رجوع کرنے والے بندوں کے لیے بصیرت اور نصیحت۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا جس سے ہم نے باغ اگائے اور اناج بھی جو کاٹا جاتا ہے. والنخل باسقات لها طلع نضید, اور کھجوروں کے بلند درخت جن پر تہ بتہ خوشے لگتے ہیں. رزقا للعباد واحیینا به بلدتا میتا کذلک الخروج, یہ بندوں کے لیے رزق ہے اور اس سے ہم مردہ زمین زندہ کر دیتے ہیں, تمہارا نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود, ان سے پہلے قوم نوح کنویں والے اور سمود نے جھٹلایا. وعاد وفرعون واخوان لوط, اور عاد اور فرعون اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا. واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد, اور اصحاب ایکا یعنی بن کے رہنے والوں اور تبا کی قوم نے بھی ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا, تم پر میرا وعدہ عذاب پورا ہو کر رہا. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید, کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں بلکہ یہ لوگ اثر نو تخلیق کے متعلق شک میں ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم تو اسے بھی جانتے ہیں اور اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ, جبکہ دو فرشتے لکھنے والے ہیں اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے سب ریکارڈ کرتے ہیں. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگراں موجود رہتا ہے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ, اور یہ جاکنی حق لے کر آ پہنچی, یہی وہ بات ہے جس سے تو اے انسان گریز کرتا رہا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, اور پھر جب سور پھونکا جائے گا یہی وہ وعدہ عذاب کا دن ہوگا. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ, اور ہر شخص کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, یقیناً تو اس دن سے غافل رہا سو آج ہم نے تیرا پردہ کھینچ دیا ہے اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ, اور اس کا ساتھی یعنی فرشتہ کہے گا یہ یعنی اس کا اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے, پھر انہیں حکم ہوگا کہ ہر سرکش کافر کو جہنم میں پھینک دو. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ, جو مال کا بخیل حد سے بڑھنے والا اور شک میں پڑا ہوا تھا. الَّذِي جَعْلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ, جس نے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی بنا رکھا تھا لہذا اسے شدید عذاب میں پھینک دو. قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ, اور اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود دور کی گمراہی میں تھا. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ, اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے ہاں مت جھگڑو, میں تمہیں پہلے ہی اس کی خبر دے چکا تھا. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد, میرے ہاں بات بدلی نہیں جا سکتی اور میں اپنے بندوں کے لیے ظالم بھی نہیں. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، تو وہ جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا، وہ کچھ دور نہ ہوگی. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے اور حفاظت کرنے والے کے لیے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیر، جو رحمان سے دن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، اس میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وہاں جو کچھ چاہیں گے انہیں ملے گا اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی موجود ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ، اور ہم ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھیں، انہوں نے ملک کا کونا کونا چھانا کہ کہیں انہیں پناہ ملے. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو دل رکھتا ہو اور حضور قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر بات سنے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، اور ہم نے ارض و سماوات کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں تھکاوٹ محسوس تک نہ ہوئی. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، بس اے نبی صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع شمس اور غروب سے پہلے تسبیح کیجئے. ومن الليل فسبح وأدبار السجود، اور رات کو اور سجدے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجیے. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، اور سنو جس دن پکارنے والا قریب ہی سے پکارے گا. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، سب لوگ اس زوردار آواز کو ٹھیک ٹھیک سن لیں گے، یہی زمین سے دوبارہ نکلنے کا دن ہوگا. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يقينا ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہوگا. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، اس دن جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ فوراً نکلیں گے، اور اس طرح اکٹھا کرنا ہمارے لیے آسان ہے. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، جو یہ کہہ رہے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، آپ جبر تو نہیں کر سکتے، لہذا قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کیجئے جو وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے.